گران محترم والدین کو د مولانا شان من بچا سے د درس قران د 129 نمبر 66 چې په منیری پایان محله راګای چم د مناری په جمعات کې په 20 دو او په 27 دو 2010 کې شوه د دې د ملایدو په 37 اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 کل دین نوی او دا اللہ کتاب دی میس کے نو عزتمند یا سادا اتفاق رسل او چې د چا خلص رئی دا ویر او دا پنج پیریان نوی وی دے انتشار پیدا گئی پنج پیریان وی اصل بنیادی دا اتفاق غٹک رانی ولده او که خلق پی وی پا خبر بانی پویشون پا طول معاشره که با اتفاق راشی و چاو دا وکی خدا ایسو گو دا وک نگدی هر سر انتشار پیدا که انتشار نو اتفاق پیدا که خو وک ودا که دلغونه واتسیمو بی حبل اللہ جمیعان منگول اولا گوی پرسین کتاب دا اللہ بانی طول اگر اللہ جا سویلیو ناخو پنج پیانو تر لاسکر اگر دا اللہ کتاب و قرآن کریم وی ندا دے مارا تاوی بشمار روایات پا دی دی چه دا حبل اللہ نمارات قرآن کریم دے دا اللہ کتاب نو پا دی دور که ما تاو خایا بغیر دا پنج پیانو نبل چا قرآن وی او بل چا قرآن را واغستا هټو بای یې زمونږ یو ملګری وې هغه درس کې ما سره نه سولو مې چې ما درس شروع کړو پای کې چې ایاک نا وبدو او ایاک نستعين مونږ وې هغه وی یا الله مو دې ولې ودارته چې کوم ځای نه سي په دې ځای کې ستا په ځای پلانې استاد نه سو او ما دې نه سورتي انعام بوله قرآن او رضا په درس او ترجمه باندې خوې چې دړ برابر نه رااله نوې جامره بابا له بدلم او دا هغه جمعات په خله کې یو بابا دی زیارت دی وی چې په اسب اسب باندې و مو دړ رااله وی د دې زیارت او د دې بابا نه وای مونږه غتا وله او قران ترجمه وی ما ته سورته نام دا غنه ووري دا په پدې نه پویږي چې دا شه دی اوس ای یا کنه بدو و ای یا کنه استعين او ویل شو اپا مازو که می کلاسو جزان می تبا کلی دامی سکڑی دی وی دام قرآن بیان شو آغم قرآن بیان دنو قرآن خوم دا یو دی و آغنم یو ری دا وی خپل بم جامری با بارد لم او اسپا بم دا غی نتاولا او چه اوز می داو آوری دل پا توبو گرد سم جدا می سکڑی دی اوز می زین برال جدا خو می شر کلی ناروا می کلی دی وی یر تا سم قرآن وی دانو خلو خوم قرآن وی نمونگ ام قرآن واو خو مونگ دا چکینی نو اغا بیاد زیارت گٹی بزان نووی اغا بیاد زیارت تیل بزان نلگی اغا بیاد زیارت نگیر چاپیر نگردی اغا بیا خپل زنانا اغا پا من جورانو پا زیارتون نگردی اغا بیا راشی دوارا کاتا نفلو کی او لحس اللہ دا اوچل کشی یا اللہ ستان بغیر می اللہ بل زائد اوریدو نشتی کما پریشانی چرا باندې راغلی دا الله یو ته بیلر کې زما چې کما حاجت الله رب العزت او یو ته سر کې زکه قرآن ووري کنه چې وا ای ام سسک الله او بذرن فلا کاشف له الا هو کچری رسوی تا الله تعالی یو پوچه اون تکلیف نو نشي لر کوله بغیر د الله نه بل څوک قرآن کې شته کنه ندیه چه بیا بل پسیزی او اللہ پریدی ندیه ده قرآن نا خلاف کئی اگنا نچه کلت داو آئی او گروی پی اولیاو پسیلی گیا دی اولیاو بس تبو آئی دا عرص اللہ کئی ادا بل چالات کسی اختیار نیشتی او گروی چه گٹی لوٹی دی لرگی دی او اس پکی نیشتی اگا خبر لا اگا رخ بلکل پا بل تربانی واری خو خیر دنیا کې گدا به صلاح چاونه کړانو سبا د قیامت رس خوشته کنا الله خو به زما استام یس کې به صلاح وکي کنا چیرې دا ویون کې د سویره د وینا مقصد سو د خلکو د داوی چې لا اله الا الله او د قران کریم د درس په ذریعہ باندې داغه وضاحت کو خلکو تا پنځ پیره دا خبره کینو دا خبره ده نو کدا غلط ای ما ته وای وای کدا غلط ای دې دغه سو غلط وای وی دې سو وای دا وای دا لار توحید خبره کوي دا الله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت خبره کوي نور څه خبره ده او دا لا اله الا الله محمد رسول الله نکته دا کلمه معنی نو دی وضاحت ده کوي او کنه معنی هغه بیا ست خپل پروګرام دی نو الله رب العزت وای زما په کتاب مونګلې ولا کوي والا تبرکو او تاسو نس کېږئ ما ځان ځان لګېږئ ما جدا جدا کېږئ ما یعنی ډلې ډلې کېږئ ما څه مطلب دی ټول هغه ډلا شي چې کم قران وای یعنی هغه چې د خپل کوي چې کم قران وای هغه عمل خپل کوي چې کم قران وای ځان ځان له جدا جدا کېدا جدا جدا عمل جدا جدا نظریه دا مو جوړوي او سوچ وکړ دی نو چې مونږ به څه کوو مونږ به کم درو ته کانه ورځو مونږ به څه کوو څه هغه وای چې روره ټیګ دی زه خو تاسو سره وم خو په دې بازي خبرو کې زمونږ تاسو سره اختلاف راغی نو ما وته وی خیر مونږ خو قران وو او خپل چې دنیا خبره را وینا که پلانې سه دوزخ کې مونږ در دوزخ کیو مردې علاج را ما څنګه نشته دغه علاج اوس ما څنګه ما نشته دا صح خپل پروګرام دی الله وای ولا تبرکو اذان ځان لګې گئی ما ډلې ډلې کې گئی ما تاس نس کې گئی ما وذکرو نعمت الله علیکم یاد گئی نعمت د الله تعالی احسان د الله تعالی علیکم چې پرزو کړه دې په تاسو باندې الله وای او سو حضرت جوالو دی یو بل دی وینو تګي وای یو بل دا تور په لاس باندې ناس وای چاړه په لاس ناس وای دی یو بل وینم بایولې دی یو بل لومم په خیر باندې چې کوم نه اورېدل نه برداشت کول ما در باندې ستانو کو نعمت می در باندې وکړو پیغمبر می راولېګا قران می راولېګا رونه رونه می کړای کم دا خبر اوراسته دا وذکرو نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله تعالی چې پرزو کړه له پتا سو باندې اذا کنتم مدان کلا شوی تاسو دشمنان دی یو بل کلا چې دی یو بل دشمنان وای نو فعلف بین قلوبکم بس مینه واچولا په میانځه د زړونو تاسو کې الله د زړونو کې مینه واچولا یو بل ته رونه رونه کړی نو فاسبحتم بنعمتی خوانا نو ګرځیدای تاسو په نعمت د الله سره چې قران کریم دی اخوانا رونه رونه دا ورو ورو څنګه پیدا کړي زیاده کوم یې راوستې مو تاسو کوم یې را جمع کړی ای او دا د الله کتاب د ټول ناس اداره ته وای چې دینه صفا سودرا او پاګه او مخلص امینه بلش دی سوال نه پیدا کیږي قران چې دی یو مسلمان بل تک امینه پیدا کړي په الله قسم کدا به بل څه پیدا کیږي بالکل نشي پیدا کیږي الله وای باسبحتم نو ګرځیدای تاسو بنعمتی اخوانا په نعمت د الله سره ارونه ارونه دا بلال چمینه ای دا د دین او د ایمان په بنیاد باندې او دا به د الله رب العزت په فضل سره سبا قیامت کې اوموي او حدیث کې جرازی نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ وي او سورې نه وي او یو د الله تعالی د رحمت سورې به وي نو دا هغې د لاندې چې کم کسان ولاړ وي نو په هغې کې به هغه دوه مسلمانان هم وي چې د هغې هغه مینه یو بل سره د الله د رضا لپاره وه د الله په دین وه بې لالچ وه د اخلاص وه او دا د الله د رضا لپاره نبی علیہ السلام ای من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان چا چې مین وکړه نو د الله د لپاره او چا چې پرې خدا نو د الله د لپاره ایو سره د الله د رضا لپاره بل سره مینا گئی بل دا اللہ پولا ما تا کرو دو سر دشمنی ہو کرو باقی بغد را لے دا اللہ دا پارا چیده دا اللہ پولا ما تا کرو اوار کرو او کرو دا اللہ دا پارا یو شے منع کنو دا اللہ دا پارا نو پا قادر استکمل ایمان یکینا چیده دا ایمان کامل لے زمانگ دے که خوڑو بل تشتی دا نا دا خالص دا اللہ دا دین او دا اللہ دا کتاب بنیاد دا او آغا دا سیاسی پاٹو آغا چی اگر خو ایر او ایم مالی ٹکٹ رانه که دو سرانیم او دا چلوشی کنا بیا دیکی دا شه نشته دیکی با خپل زان کرده او خپل مال بلگی دا اللہ دین دا پارا اچی مشری دا لرکی نو تخزی باتی چرو را کار را دا سیوا کئی کار را دا سیوا کئی منگ دا اگر دا حلکی نظاماتی نو ار مالو یر که دیل سوک پیدا شو انجه ده زلی ها ده سرا مخامقی را دانو یو دری میره دلره منده ووشه نرو را اغه ده دین با مشره کسه بی اغه که کار او زیمواری سوا که دل دی اگه نو سلالش دره نا ده خبره ای اللہ ده مونگ نره دین کار والی فاسبهتم بی نعمتی خوانا دو گرده دای پا نعمت ده اللہ سالا رونه رونه او ده سر رو والی دا سی مزیدارا ها چه دی صحابا دی یرمونگ پا غزا که اغیی زخمیان شوی دی پراتی دی او دی زنگدن حالت تنیزدی دی اغیی او اوبا وقتی نو چاز اغا چه اوبا وی نغا پا من در آغی اغا چه او کدل داسی چه ما زر بل زخمی رو رو بیم پروتی دی او اغا تا دو بو ضرورت دی نو تن دی اغا سر خلی او چه دا او اغا ته اشاره وکړه وی دل اوسا اغا چې اغل او بوري نو اغا ویناو ته بل کتل په داسې انداز کې چیرې او بده مال راړي یتي دیم وته وی اغا ورل مې اوسا دی چې سو اغل را سیدان دا اغه ساده بدن نه وته دی چې دې میازه مینا بل بیا را رالې واپس اغا هم چې دنو شهید شوو اچلون بل را ور سیدان دا اغا هم ساوته درې ور شیدان شو د ځان کدل په حال کې په وخت کې بیا دیو بل نظر قرباني دا الله کتاب سره دا کارو شي دا الله دین سره دا کارو شي او الله وايي کله شرک وا نو وکنتم علا شفا خبرت من النار او ايدا سو بغاله دا ټوغل د جهنم یعنی تاسو مړ دل او جهنم د دل یو برابرو زګه کله کوفر له شرک وا نو داغی انجام سر جهنم نو فان کده کم منا نو خلاص اکڑای بچ اکڑای داغی نا اکیدار توحید را تنصیب کلا او دیدین اسلام دا قبولیت توفیق در درک نو داغی جهنم دا غرد دون اللہ بچ کلای داد اللہ احسانو کذالک یبین اللہ دارنگ بیانوی اللہ تعالی لکم آیاتی تاسو دا آیاتون اخپل احکام اخپل اللہ و ایدا اخپل کتاب دا بیانوم آیاتون دا بیانوم صد پارا لعلکم تعتدون خامخا چی سیل ارمومی زکا مخی ویلو کنا و کیف تکفرون سرنگ با انکار کوئی تاسو وانتم تتلا علیکم آیات اللہ حالان کے تاسو چیئی لستلشی پتاسو بانی آیتنا دا اللہ دا اللہ آیتنا چی لستلشی او انسان والا توجہ ور کی او دے غیت رب تا مائلشی نو اللہ رب لیدت و تا دخپل ہدایت دا دین لارک علاوی او اللہ والا توفیق ور کئی دا حق دا قبولیت قرآن خو اللہ دیل را لے گلو اس چیو سڑے دے اغا بیمار دے دا اغا زڑا رنزور دے نو اغا اس پا قرآن کریم بانے زیادی گی نو اغا دا اغا خپل نقصان دے کانا اس باران کے خوزان لنقصان نشتے بارانو والی گی نو اکثر ازمہ کی وزرا خیشی اس ازمہ کی دا دی چاہی کے پردل شوی نو اغاشت پا زلپا کی زیاد شی اغا خوراناک ازمہ کی نو اغا دا اغا ازمہ کی نقصان دے وکر دے باران نقصان دے ها دی زمک خپل نقصان دی اغا زمک اکی بیماری دا نو دا غزرکی بیماری و چه قرآن بیانی دا د دا مرض لاس یې واشه دا خو رده د لغ خپل نقصان وګانا ورنه الله وای ما خو کتاب دل راولېګو لعلکم تهتدون خامخاج دا سو سیل ارمومی پا سیل ارد جوان بان روان شئی پر پس دره مسل او دره مقایده ذکر کئی دا جماعت دا بقا دا پارا چه دا جماعت ارکان اغا فعال وی کار کون کی وی چه سا دا جماعت کار وی چه پاغی بانی چلی گی نو اللہ و ایوالتکم منکم امتون اویده دا تاسونا یو ٹول گی پا ټول مسلمانانو بانی دا قرآن و سنت رسول دا فرض دی خو یو جماعت و یو ڈل خو پا که خام خواب پا کاری چی بدا کار کئی دا اللہ را دین کار با کئی اللہ و ایوالتکم منکم امتون اویده دا تاسونا یو ڈل یو ٹول گی یدعونا الالخیر چرا بلی خلق لرا خیر تا خیر ستا وی امام ابن کثیر رحمت اللہ علی دیدائی کے روایت نکل کرده نبی علیہ السلام فرمائی چه دا خیر نمارات قرآن و سنت تی چه خلق قرآن و سنت ترا بلی وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ اَوِدِدْ تَاسُنَا يَوْ تُلْگِ ایدعونا الی الخیر چرا بلی خلق لرا قرآن و سنت زمانگا سبل سکاش دی سبل آواز و بل چگا منگولا کولا چرتا چه دادل بزی لشنتا و درگم و داوت بگوی طول مرم نور خلق لور که دادل بگوی داوت مال را کوی چرتا دا چاوا و ریدل نا یا سبل خبر موکلا چه کول می نمگره دیو دا مرکز دا پار آواز لگم دا خبرمی دا فا مرکز زما دا دین مرکز دا زکا او دا اللہ فضل و کرم سرا الحمدللہ مال ملگرو سپیسے راکڑے چدا با شیخ القرآن سے بلاور کی اگر دا مند ترلی وی نصد دا آغی دا گاڑی دا تیلو خرچا شوا دا اللہ کتاب قرآن کریم میں مخیط اپروت تے او اللہ زمان دا خبر اوری ما چه حضرت شیخ سیبل آغا ورکلن آغا اغی ملگرو تا دعا وکلا اما تا وی تا مالا ناکلی اما وی دا مرکز پا دی تعمیر که ورکلی ستا مخ که دادی نظمان مخ که نازم سیبل ورکلی وی دا پا دا غا تعمیر دی چنده که اولی که نظمان مخ که غیل ورکلی نو اغا نور سگه چی که اغلا منگ زیادی تو رو یو شیع ورکو نو اغام اغا اغی تا منتکل کی خلو خوب علی گیاوی سنور سا اغراض و مقاصد بی او الحمدللہ دا اللہ فضل و کرم دے دا سمرا پیدے چولا گی دنو پدے کی دنی من ازیاد یقید اخپل جبولا گولے زمائی دتمند مرکز دے دا قرآن و سنت چینیت نروانی دی الحمدللہ دا کال دول اسمیاش دے بگی دا قرآن و سنت خدمت کی گی او دنیای وینی نو که دا آغی دا پار مواز لگوری نا با دا آغی دا پاری خواه سبل آواز الحمدللہ لاند لگی دلی و اللہ دی را که دا لالش نراولی اللہ را بولدت تی پا منگ بانی رحمو کی دی مخ کرازو کی یو کسو وی تا دا ملازمت ولی کی ما و تا دی دی ملاز ردی بانی هست خلق زیری گی نو که دا ملازمت می نوی نو یو بلاسی را دا اللہ را جوختون و بیچی را 50 روپی دی جی خپا کی گئی ما او دا لغونی نزیر دو براوانی نو مای کم از کم ها چک دی او سڑه غریب وی اغسر امداد بکاری خو نا زا آغا پوزیشن که نیما نو مای دا دی او سڑی مازغو کی چیرا دا سڑه چی دی نو دا ملازم دی نو دی شاید چی در زور کم نم که دی شی دی وانخلی نو مای زلر آبان خلق نگی ندی کاتی نلغونی که لوانی پا امن یو نور اصلا خبر نیشتی ری اللہ را بولیده تی زمان مال و جان پا دین قربان کی اللہ دی کی اللہ و ایوالتا کم من کم امتون اویدید تاسونا یو طولگی یدعونا الالخیر چرا بلی خلق لرا قرآن و سنت دا چه دا اللہ کتاب دا خلق را بلی او دا اللہ را بولیده تا دا پیغمبر سنتو تیرا بلی دا آواز دی او دا چغه دا هادا دا اللہ خبر دا نو سکمونگا غلط کهو تو تو تا غلط وائی بیاواز امائی ذتمن دا دا کار غلط تے چه من قرآن و سنت تا چه غلقو نو دا جماعت حق دے او کده بیا غلط دے پختو هم پختانی دا خیرہ حق دے اللہ را بولویتی مونگلا دا دید امرس تے توفیق را کی اللہ دی کی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اچوکم کئی خلقو تا پا معروف سرا معروف ستوائی معروف آغا سستوائی چی آغا پا دین کی معلوم وی او دی دین ها چی کم بنیادی سی قرآن و سنت دی پا آغی که داغی دلیل و ثبوت موجود دی آغی توائی معروف مانس شوا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حکم کئی خلقو تا پا کارونو دی شریعت سرا چه ده شریعت کم کارونه دی خلکو ده داغی و کم کئی چه بده عمل کوئی وَيَنَعُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ او ملکوی خلکو لرا خلاف ده کارونه ده شریعت نمونکر اصل کی وائی آغا سیستا چه آغا ده فطرت خلاف وی او ناشنا شه وی نو پا دین که ناشنا شه چه ده نو آغا بیداد ده او آغا خلاف ده پیغمبر ده سنت وی وَيَنَعُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ او ملکی خلقو لرا خلاف دا کارونو دا سنت کارونو دا شریعتنا دا قرآن سنتنا چه کم کارونو خلاف دی نو دا غین خلق ملکی دا شرک و دا بیدتنا خلق ملکی او خلق توحید سنت ترابلی نو اللہ وَيْوَا أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسانو خاص دید اخلاص مندن کی نجات و کامیابی مندن کی اللہ وی کامیاب دغا خلق دی اللہ دی منگا تاسو پا دغا جماعت او دغا ڈالک راولی اللہ تبارک و تعالی دی زمنگا جن او مرگ دی سر کی اللہ تن مرگا منگا تاسو تا دو قرآن و سنت دو خدمت کو لتوفیق را کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا أو مكيغي كالذين پشاند آغا کسانو تفرقو چه آغای ڈلی ڈلی شو واختلفو او اختلافیو کا من بعد ما پزداغینا جا اهم البیناتو چراغ للا دیتا واضح دلائل وَأُولَئِكَ أَوْدَعَ كَسَانَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ دَيْلَرَا عَذَابِ دَيْلُوِي يَوْمَا تَبْيَضُّ فَاغَرَزَ جِسْبِنْ بَشِي وُجُوهُنَا سَمَخُنَا وَتَسْوَدُّ وُجُوهَا أَوْتُورْ بَشِي سَمَخُنَا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ بسر چه آغا کسان دی چه تورشی وجوه هما مخونا داغی اکفرتما ویل بشی وردہ آیا انکار کڑیو تاسو بعد ایمانکم پس ایمان ساسونا فذوقوا العذاب بسسکی عذاب فذوقوا العذاب بسسکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب داغی چتا سبا انکار کو فاما الذین ابیضتا اوارچے آکسان دی چسپنشی وجوہما مخنا داغی ففی رحمت اللہ بسوی بدئی پر احمد دا اللہ تعالیٰ کے اوم فی خالدون دیبا باغی کے ہمیشہ اسی دن کی وی تلکا آیات اللہ دا آیتنا دا اللہ تعالیٰ دی نتلوها علیکا الولمنگا دیلرا پتا باندی بالحق پا حق سرا یاد پارا دا زائر اولو دا حق وما اللہ او ندے اللہ تعالی یریدو چیرا دلری ظلم للعالمین دا ظلم دا پارا دا مخلوقات وللہ ما فی السماوات او خاص اللہ لردی آسا چی دی پاس مانونو کے وما فی الارض او آسا چی دی پز مکا کے وللہ او خاص اللہ تعالی تا ترجع الامور واپس کولشی فیصلی دی یو سل دویم نمبر آیتنا دریم ایسا دو سورت آل عمران شروع شوا او پدی کے دو مسئلے ذکر کئی یو مسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ او بلا مسئلہ دی انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی جہاد با کوئی نو دا غید پارا دا اللہ پا لارکی مال با خرچ کوئی دا دوارا دا دید پارا چه مسئلہ دا رسالت اغا مضبوط شی او خلق رسالت دا نبی علیہ السلام امنی اغا پیغمبر چه دا کمی مسئلے دعوت چلو چه آغید اغاڑا کی دی دا اللہ تعالیٰ را توحید مسئلہ با بیانوئی دا غید پارا اللہ تعالیٰ پیغمبر را لگل دے پیغمبر چرا لے مسئلہ بیان کرا دا غی مغیتا جسر کاوٹ را تو دا غی خرند او دا غی رکاوٹ دا ختمولو دا پارا جہاد با بکاری او د جهاد د بارا ضروری ده چې مسلمانان مالو لګي دا سالور واړه مسلې د سورته آل عمران کې ذکر کړي او زیاد وکيږي څنګه نو پښتانه وای بي ګودره به نو ورګړيږي او دارانګي یو سړی چې سینتا کوزيږي نو آغا دا غید پارا دا اسبابو انتظام کئی دا غید پارا کشتری جوڑی دا لانچ انتظام کئی دارنگی دا توب دا شناس انتظام کئی دارنگی یو سڑی دا لار دین کار کئی بابا لازمی خبر ای چه اغا تنظیم و جماعت جوڑ کی اغا تنظیم و جماعت چه جوڑه ای نو دا آغی دا پارا دا جوڑانو سداسی اصول پا کار دی چه اغا جماعت اغا باکی پادشی اغا جماعت تا وعدا ملاو شی او اغا جماعت دنیا کے کارو کی نو دا آغا جماعت دا تاثیر دا بنیاد دا پارا پنزا خبر چه آو کی ذکر کر چه یو جماعت آغا باکی دنیا کی علا پادی کی دیشی چه دا آغا جماعت دا طول و ارکان و عقیده یووی نو اللہ فرمال یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته دویم دا چه دا آغا جماعت منشور با بکاری نو دنیا کے آغا جماعت آغا باکی پادی کی دیشی چه دا آغا منشور دا اللہ کتاب وی قرآن کریم وی نو اللہ وی واتسیمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو درم دا چه آغا جماعت علا باکی پادی کی دیشی چه دا آغا ارکان آغا فعال وی او آغای دا خپل منشور مطابق با دنیا کے کار کئی محنت کئی نو اللہ رب العزت وی ولتکم منکم امتن یدعون الالخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر دا داغ جماعت دا ارکانو کار بدائی چه دا اللہ مخلوق با قرآن و سنت تر بلی یدعونا الی الخیر لکه پا خپل زائی بانی مونگا مانا کرده و قرآن و سنت لکه سنگا علامه ابن کثیر رحمت اللہ علیه دا دید لاندی ذکر کرده دی آقا پی حدیث دا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام ذکر کرده دی و آقا جماعت چه آقا دنیا که خلق قرآن و سنت در بلی بل و یا مرونا بالمعروف وینا با کئی حکم با کئی خلقو تا پا آقا کارونو سارا جی شریعت داغی داغی حکم کرده او پا شریعت و قرآن و سنت کی داغی ثبوت موجود وی او شریعت آقی تخوی وینا هون عن المنکر او ملائکی و خلق د نارواونا چې شریعت هغه د خنوي او هغه په دین کې او ناشنا شي نو دا هغه نه و خلق منکای نو الله رب العزت وی و اولایک هم المبلحون دا کسان کامیاب دي او دا کسان نجات موندون کی دي ورپسې الله تعالی مؤمنانو ته خیطاب کئی بده بانده چه حکم در دوشه چه واتسیمو بی حبل اللہ جمیعان منگولی اولا گوی در اللہ پر سید اللہ با کتاب بانده طول حبل اللہ مانمو کڑی و کتاب اللہ در اللہ کتاب او احادیثو که بده بانده گن روایات راغلی دی چه دا حبل اللہ نمبرات چه دے اغا دا اللہ کتاب دے قرآن کریم دے چه اغا صراط مستقیم دے او نبی علیہ السلام فرمائی چه دے حبل اللہ نمبرات اغا رسائی دا چه اغا دا اسمانونو نازمه گی دا رازلنده شوی دا و اغا کتاب اللہ دے دا اللہ کتاب دے نو اللہ وی والا تفرقو اسے نا چه زان زان لاکیده جوڑا کئی زان زان لنظریه جوڑا کئی زان زان لا یو خپل طریقه ده شریعت نجودا روانه کئی نو دا کار مکوئی طول پا قرآن و سنت دا اللہ پا دین بانی یو شئی نزدگا اس اللہ وی ولا تکونو کاللذینا او مکه گئی مومنانو پشانده آقا کسانو مخی ویلو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والاو دا اللہ ناو یری گئی حق تو قادی لگا سنچ دا اللہ نا یر پکار دا نو بیاو ایوات سمو بحبل اللہ جمیعان مومنانو منگلیو لگوی دا اللہ برسائی دا اللہ بکتاب بانی ٹول نو بیاوی وذکرو نعمت اللہ علیکم مومنانو یاد کئی نعمت دا اللہ چی پر زکڑ دے پتا سبانی چا اللہ دربان احسانو که پیغمبر راولی که کتاب یوار که او دارنگی اللہ را تا ایمان نصیب که نو بیاوی ولتکم منکم امتو یدعونا الی الخیری مومنانو ویدید تا سنا یوڑلا چرا بلی خلق قرآن و سنتا نو بیاوی ولا تکونو کالذینا مومنانو مکی گئی پشاند آکسانو تفرکو چی اغی زنزن لا ڈلی ڈلی شو دا آکسانو یهود نسواراو گوندی مکی گئی چی اغی زنزن لا یو ڈل جوڑ اکلا او هر ڈالی زن لا یو سوچ قائم که دی عیسایانو یا ویڈالی آغای وی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی نعوذ باللہ او وی جسوک دا نمانی نو آبا کافری بلی ڈالی وی نا اللہ ندی و جسوک و دا اللہ وی نو آبا کافری بلکہ وی ابن اللہ دی دا اللہ زیر دی دا اللہ نائب دی بلی وی نا دا اللہ نائب ام ندی و اللہ ام ندی دا اللہ تعالی یو جز دی نعوذ باللہ او سوک چه وی دا نمانی نو آقا کافر دی او بلی ڈالی وی نا اللہ ام ندی دا اللہ جز ام ندی ابن اللہ ام ندی عبداللہ دی او دا اللہ رسول دی او سوک چه وی ردین انکار کئی نو آقا کافر دی دارنگ یهودیانو کے یو یا ڈالی جوڑی شوی او دا ورپسې بیا نسواراو کې دوا یا ډلې جوړ شوې او نبی علیہ السلام وی دا امت با دریو یا ډلې کېږي او په دې کې به یو داسې وي چې هغه به د جهنم نه بچ کېدو والی یا نورې ټولې به جهنم ته ځي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تپوس کړی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا ڈالا بچ کی دون کی آغا کم ہے دا نبی علیہ السلام وی ما انا علیہ و اصحابی چا آغای پا آغای چی پا کم بانی زیم و زما صحابہ پا کم بانی دی چا زما طریقہ و زما دا صحابہ طریقہ خپل کری نو آغا و بچی او دا غین علاوہ نور ٹولی بجا نم تزی زمائی دیتمندو گوری باوسا چیزیو عمل کوم گاغ جماعت کے کوم گاغ کور کے کوم گاغ او جراو دیرہ کے کوم خوچی اغا عمل کوم اوز داو هم چی دا دین دے اوز دینو چی دینو آغای او سرے بخبر سوچ نشی جوڑو لے زکا چی اللہ وی ان لدین عند اللہ الاسلام یقینا دین پنیز دا اللہ بانی اسلام دے اس دے دا با گورے چکالا اللہ داوے چی دین دا اللہ پنیز اسلام دے او بل پلے وے الیوم اکمل تو لکم دینکم نن را دے کامل مکو تاسو لراز تاسو دین سنیم گڑتیا با یہ پاتے نشوا او دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو دنیا نا علا لار چی دین کامل شو دا اللہ پیغمبر دا اللہ مخلوق دا پاگی دا عمل پورا طریقہ و خودلا اس پتے دا گوری چی اللہ خود دین کامل کرده بے او زمان دا پار دین اسلام غوارا کرده بے نزد چی او عمل کوم نو چی آیا دا دین کی دن نده او کنده که دل که دن لوی نو بیا خو صحیح ده بیا و دیتا کتل غواری چه دا دا اللہ پیغمبر سن کرده ده نو بیا به که دا اللہ دا پیغمبر پا طریقه بانی او که دل که خوش دا اللہ دا پیغمبر پا طریقه نی نو اللہ قبلی نا او سوزا لبی مونگا مثال ذکر که چه حضرت علی رضی اللہ تعالی نو اغا سڑی دا زورن ورکڑا و تبی مکاوا ایدگاه که دا اختر دا موز نمخ که موز مکاوا نبل مکاوا اغا کس رالی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو توائی چه علی ما تا پتا دا اللہ پا موز چالا سزا نوار کئی تا ما دا موز نمانا که حضرت علی رضی اللہ تعالی نو توائی ما تا ام پتا دا چه طالب اللہ سزا در گئی پا مخالفت دا پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی دا اختر دا مزن مخ کے او رسو نفل ندی کڑی او تیکے نو دا خود دین لے گا نا بلکہ دا مخالفت دا پیغمبر کے نو پدے بدل اللہ سزا در گئی نو دے قتل یو سڑے کوئیز دین کم وچی آغا دین دا اللہ دا نبی دا طریقے خلافی ناغی تا دین نشویلے و باغی اللہ سزا ورکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نووی چی اللہ با سزا در کئی دارنگی حدیث کے رازی یو سرے رالے دلوی اختر رزا یو صحابی رالے و نبی علیہ السلام دووی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا اختر دموز نمخ کے خپل پیسا حلال کو دا قربانی او زرالو ما دا آغا سا مجبوری بانی حلال کرو چی دا آغا گاونڈیان آغا او گیو دا آغا ویراشا حلال بیکم ما دی بزین دان لگوحا پخا کی نبی علیہ السلام دیر چووین نبی علیہ السلام بتا سوی چی دیر خکار دے کرده دے نبی علیہ السلام وطاوے شاعتو کا شاعتو اللہ میں نو اگا کم پیسا چے دے حلال کڑے دے اگا دو وانڈائی پیسا دے اگا قربانی نو دے قربانی دے ناشے وانڈائی دے کڑے دا وقا دے کڑے دا کہ وقا چالاوار کڑا دا اگر ثواب بوتا ملاو شی دا صدا کی اگا قربانی چے دا نو اگا پسار بانی زیمہ پرتا دا نبی علیہ السلام وطاوے بیاو بلا لالے کلا دا اختر دا موز نباده یعنی شریعت داده طریقه داده عبادت داده چه داغا قربانی دا با دا اختر دا موز نباده لاله اغا مخ که حلال کرده نو نبی علیه السلام وطاقه شاعتو که شاعتو لحمن اغا کم پیسا چه دا حلال کرده و دا قربانی نو اغا دا وندهی وندهی دا کرده نبی علیه السلام وطاقه دا وندهی پیسا ویلی دی دل پا خپل سوچ بانے ایسو کم نشی کولے او کچا دا سکڑی ام دی نو شریعت دا آغے لرنگ چی دے نو آغے لے رنگ دا دل ندے وار کرے بلکہ نبی علیہ السلام ویلیو من احدثا فی امرنا آدھا مال سمنو فہو آرد دونو چاچے زمنگا پتی دن کے دا سے یو طریقہ راو یستا چه آغا ده دینا نوانو اغبا مردود دوی اللہ تا با قبول نی او اللہ تا قبول نی نو میروانا ده دیواجه نا موبایل که ده میسج کم ان بکس چه دینو اغا ڈکشن نا میسجو نرازی او نن وی ربیو الاول ده او دولسم تاریخ ده وی ده نبی رسلات اسلام وی ده پیدایش رز ده نوې سوګي به نبی علیہ السلام په دې ورځ درود وایي دومره ثواب یې دومره ثواب یې دومره میسجونه را درالله اچي هغه کوم هغه ان بکس کوم نو هغه ډک اوس به نور نه ځایږي اوس مایداله دا به یو نوې لبا جوړه شو عزتمن دا روزانه او په نبی علیہ السلام درود وایي روزانه او نبی علیہ السلام وایي چا چې په ما یو ځل درود وایي نو الله بس لزل رحمت لیږي روزانه او پا نبی علیه السلام درود وای او دا دریگا چه صرف بدولسم تاریخ در ربیع الاول و پیغمبر درود و آئی دا چه در صحابون نر ثابتا یا پا دی رزوانی غید میلادون نبی من اول اخترون سو دی دره ولی دا غید میلادون لبی چره دا چه در فکر کتابونو که یا چه در احادیثو کتابونو کشتے یاو تا عید الفطر وی او بل تا عید الارحا وی چار تا دا احادیثو یا دا فقاهاو پا کتابونو که دا درم عید چه دا ذکر ندر آغلی چه عید میلادون نبی دا غی وجه سرا دا غید میلادون نبی مناول دا دشپاگم صدین بعد شروع شویدی لکه حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی چه دا مظفر الدین دا مصر یا مصرب بادشاہ آغا اولا که دو نو آغا پا چه سو چار سن اجرائی که سلور دا پاسا شپک سو اکالا چه دا نبی علیہ السلام دا اجرائی شو مظفر الدین آغا اولا که دو آغا درباریان مولیان را جمع کرلو ویو طریقه را تاو خواهی چه زو پا آغی طریقه وانی دی خلق و زین که خسر جوڑ شم آغای و تاوی سیبا یو کارو که در ربیع الاول چه راشی نمولود شریف مناول شروع که نو دا خلق و چه پیغمبر سر دیر مینه دا نو دی خلق و پزرگ بستا که در پیدا شی او بیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی او مولانا سرپرست خان صفدر راہ سنت کی دا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دا کول نکل کردی دی او پا دی بانی لکل کردی دی شدائی و بدعات عمل لی وی اغاو لگی دو پا دی بانی دو قومی خزانی پا لکون روپی چیدنو خرش کردی پا مولود بانی نو کدر دین وی دارا تاو آیا چی دا مظفر الدین دا پیغمبر سره مینه ډیر وا او کدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره ډیر وا چی دا دا غمینه وا او کنا و سره مینه د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وا دا دا غمینه وا او کدا مینه د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وا دا دا غمینه وا او کنا دا مینه د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وا دا دا غمینه وا که دا مینه دا حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ وا که دا دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وا که دا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وا که دا دا سعد ابن عبادہ و دا سعد ابن معاذ وا که دا دا نور صحابه وا چه آغای دا مولود شریف نو مناو کرده دا مناو روز پتا دا صحابو پا طریقه عمل که او که دا مظفر الدین پا طریقه با عمل که چه اغش فکس و اکال روز تو راغل ده ده نبی علیه اسلام نا او نبی علیه اسلام خویلیو خیر القرون کرلی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یبشو الكذب دیو سر ویلی دی کنا بهتر زمانو که زمانا صحابو زمانا لا بیا ور پسی چه کمانیز دی لگی دلی زمانا لا بیا چاگی پسی کمانیز دی لگی دلی زمانا لا دادری زمانی دا صحابه کرام رضی اللہ دلانم دا تابین او دا تب تابین او دادری زمانی او نبی علیہ السلام ویسم یوشل کذب بیا با دروخ کارشی بیا با دروخ وارشی بیا با خلق کرمی اخپل و برسمه بجنگی نو تاسو با غیر تا نگو رئی تاسو با دید دره و زمانو تا گو رئی دیگه چای او کار کرده دی ناغسی با کوئی نیزت من دا خبره دا ویده دا پنج پیریانو مسئله دی وزه سی دا مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت اللہ علیه پیجنه دا شیخ الهند سیب استاز او دا پیر او مرشده دا اغا فتاوه رشیدیه و گوره اغا به مکمل باب قائم کرده ده او بیا اغا وی چه ده دا یوده سی بدعات ده چه ده زن که بشمار بدعات را جمع کرده دی هدارنگ منگ اپریده هده اکوڑی والا چې کومه فتاوا شایع کړې ده هغه وګورئ فتاوا حقانیه هغه لیکلې ده مولو شریف مناول ربیع الاول کې دا بدعت ده د زروبای د مفتی صاحب زوی مولانا رشید احمد الله دې وبخي ډېر نه انسانو یو کتاب لیکلې ضروری مسائل پاره کې به خسر حاصل تفسیر کړی دا او ډېر زیات دلایل په دې راځي مګړې دي چې ربیع الاول کې مولود شریف مناول دا بدعت ده هدارنګ مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه کراچی والا اصن الفتاوا کې هغه ذکر کړی دی او په دې باندې ذکر کړی دی ها چې دا یو بدعت عمل دی ان دایمنی نه دا خیر دی زمونږ خپل ذمہواری ده چې دومره لوی خلق او د بدعت وای نو ما و د خپل شیوخ او اکابرینو نوم ځکه وانه غسته چې دا غیر خو بس خلق وای دی خورته د بدعت وای ارس دا بدعت نه وای بدعت دا بدعت وای سنت دا سنت وای او دا جدا کئی دوار ذکر اللہ وی ولا تلبس الحق بالباطل حق با دا باطل سرا نگڑ وڈوئی نبی اوزار کوئی حق با دا باطل نجدا کئی حق با دا باطل نجدا کئی سنت نبی کے پول ہے بدعات ہے کانٹے ہم پول کو کانٹوں سے جدا کرتے رائیں گے ہمونگا یوزائی نپری دو خامغا سنت خلقو تخکارا کا چی عمل پیو کی چی اللہ والا عجر ور کی بدعات خلقو تخکارا کا چی زانتی نبج کی چی اللہ والا عجر ور کی دا خبر ادا کانا او دا عرمی خلقا کسما کسما طور طریقے جو لکنی او دا مولود شریف دے مولود شریف دے او شیعگان چی دینو اغی پا محرم کی جلسنو باسی او سنیان چی دینو اغی پر ربیع الاول کې دی وای موږ سنیان یو ما دا چا وی دا څه ته وای ما دا اوریدونکو ته ها دا اوریدونکو ته دی اوری سره به سنیان دي سنیان اوریدل کې سره به ها قالو سمعنا وعصينا به موږ واورید ا موږ غوړې چې دنه منو نه عمل به نه کوو ا د مؤمن ذکر چې الله کوي دوی وی سمعنا و اطوانا من وارد او ام منجی دا قصیده چا سنگه دا داسی بایی نو اللہ وی ولا تکونو مکی گئی کالذین پشاند آکسانو تفرکو چه اغی زان زان لشو جدا جدا شو ڈلی ڈلی شو ارچا زان لجدا ڈل جوڑا کلا ارچا زان لپارٹی جوڑا کلا ارچا زان لجماعت جوڑ که هر چا ځان له تنظیم جوړ کا او کل حزب به مال دهم ار آغا ډلا چې هغه زغسو چې زمون دا پروګرام او دا منشور نو الله وی بس پای باندې خوشاله شوی دی او پاره مطمئن شوی دی وای مونږ دا چې خبره وته وکي نو وقالو قلوبنا غلف دی وای زمونږه زونه ډک دي د علم نه مونږ ته د مسلو ضرورت نشته باس وای نو اللہ وی دا خلقو بشان مکی گئی وَلَا تَكُونُو كَالَّذِينَا تَفَرَّكُو مکی گئی پشان دا کسانو چه ڈلی ڈلی شو ما تاوی تاسو دا مولیان پیو بل دو کپر پتی ورکوی مای مونگ پتی ورکو دو کپر ویاو مای دا پختو پا دی ملکی جو سڑی تا کافر ویل دیر لوی جرم دی او کنا کنزل کلو دا دیر جرم دی نو سای راغ گا پوی او گنا چوز را بانی گزار گئی مانو وای گنا ستا پنیز کده یو سڑی راشی او تا تووی چی تک کافره نو پدی با زیاد بد گنی ای گنا انو غگی نگو مای مولیان خو یو بلده کافر کافر وی او تا سیو بلده پستیج بانی کنزل کوی انو زن نیا دیرو را اما یاده مونگ تا خام و خوابی جی کمدنو دا سیدی کلی دی و خیال لیمه چی دا دره گو تی کم پاده دی دی بلاو گره لونی مای دا سیدی زمای عزتمند دا دین یوازی مولاتا نوی دے امید هم وی مولات هم وی پیر دیم وی مورید دیم وی خان دیم وی غریب دیم وی لیڈر دیم وی زنداباد والا دیم وی طول بزان چی در دین پا طلبانی تلی دا غا طلب راخلی وقت طلبو او اختلافی او که نبای پوشوینو نا من بعد ما جا اهم البیناتو پس دا غینا چی را لل دی سخا واضح دلائل خو واضح دلائل را لل او مسئلہ بیان شو چی دا اللہ کتاب داوئی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوئی دا دب مازو کی اغا خپل صدا وینا تروتو نوی وی با دی پریدا منگو خپل کار کو نو دا دیو عینات دو وجنا دا زد و دا تعصب دو وجنا دا زنوام دیشتم از اپارا صورت شورا سوار رسم نمبریتو گو رئی اللہ تبارک و تعالی دا مرض اخکارا کرده چه دا کئی دی دا سر دی وجه دا دو وجه دی عیناد نا را تعصب نا دا دی وجه نا دیشتم از اپارا صورت شورا سوار رسم نمبریتو اللہ وی وما تفرقو وما تفرقوا او غي دلي دلي نشو اغي تسنس نشو زان زان لا جدا جدا نشو الا من بعد ما جاهم العلم بگر پس داغینا چرا غي دیتا علم دسه دو وجنا بغیم بینهم دو وجه دعینات ناد دی پا میسکی دی پا میسکی چی کم غینات دیگا نا دا اغی دو وجنا زمین یو ملگره ده ما تیویوی ما ده پلانی سیب نتا پوستو که چی جی ده قرآن که ده توحید وی چه طول قرآن ده توحید ندک دن هون ایمو ده جسیب و تا سهولی نو بیانوی یه سریا نو ریس خبره نده خو پلانی زایی که می چه که ده توحید بیانو که ناخل که ویده پنج پیره ده پلانی زایی که می بیانو که ناخل که ویده پنج پیره ده نو مسئله منگا بیان که نم پیدا غیوشی ما دا سپت قسمتی رالا نو دیوان اللہ پویگه نو اس این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشنده داو دا اللہ کار ده نو ذالک فضل اللہ یوتیه من یشا واللہ ذو الفضل العظیم خدا سپت کار نه زمائی ذتمنده زد اللہ را توحید بیانوم او دا اللہ دا توحید دی او انسان پا مازغو بد لگی او آغا اولتا ما تا کافر وی زبا سوام چی دا خلق را تا کافر وی بس می بیانو نه نه وی بنو عرفی تو من دیش زغو غای رکیبا اواز سگا کم لکو ندرز که گدارا تخپلکار کوا تخپلکار کوا خپل منزل پا لکدو مخلا هسترگی و لگو سوچ کوا وگونو بانی چی کنی لاس که دا کسو کوئی بس زن کن کا دا اللہ رضا تا گورا او او آیا چو سڑے تا ہوئی وائی رشتہ میرا خدا کی خدای سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نا سدا مان مصطفیٰ کیا غم ہے اگر ساری خدای ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میری لیے دا خبر دنو فکل حسبی اللہ لا اله الا هو علی توکلت وهو رب العرش العظیم دا وای مالا یو الله کافی دی بس او چی الله دل کافی شو علی سلام بکافن عبدا آیا نبی الله تعالی کافی د پارا د خپل بندا یو الله دل بس ته کنا نو بس بیا سگه کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے من بعد ما جاءهم البينات فزاغينا چرال الليدا واضح دلائل وأولئك أودع كسان لهم عذاب عظيم ديلر عذاب اللويد الله ويوم تبيض وجوه فاغرز جسم بشي بعد مخونا وتسود وجوه او تور بچی بعد مخونا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر نکل گئی چی یوم تبیض وجون پا غرد چسپیک بسپین بشی مخونا دا آل سنت والجماعت. آل سنت والجماعت سوگ دی. بیا ابن کثیر شکل تعریف دا آل سنت والجماعت کئی کا نا ہاں پا تفسیر دا سورت احقاب کی